Limburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Wie wel eens naar een concert of een voorstelling gaat, heeft waarschijnlijk gegevens, persoonsgegevens, bij Ticketmaster achtergelaten. Wat de gevolgen zijn van de hack bij dat bedrijf, bespreek ik zo met Aleid Wolfsen, de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens. En het nieuwe sponsorcontract van Borussia Dortmund met een wapenfabrikant zorgt voor opschudding in Duitsland. Nu eerst het NOS Journaal met Ismael de Bruin. Israël moet weer naar de stembus, vindt politicus Benny Gantz. Zijn partij heeft een wetsvoorstel ingediend om het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Gantz heeft vaker gezegd dat hij nieuwe verkiezingen wil, zegt correspondent Nasra Habiballah. Hij en zijn partij zeggen dat met de aanval van Hamas op 7 oktober het volk, ja, eigenlijk het vertrouwen in deze regering compleet verloren is. En hij zegt dat het daarom nieuwe verkiezingen nodig zijn, zodat dat vertrouwen weer hersteld kan worden. En we weten ook dat de partij van Gantz er in de peilingen erg goed voor staat. Dus als er nu verkiezingen of op korte termijn verkiezingen gehouden zouden worden, ja, dan maakt Gantz een grote kans om die te winnen. Of er ook echt verkiezingen komen, is afwachten. Het parlement moet eerst nog stemmen over het voorstel van Gantz. Op middelbare scholen en in de bovenbouw van de basisschool wordt in elke klas online gepest. Volgens de onderzoekers van de Saxion Hogeschool zijn gemiddeld 2 tot 3 kinderen per klas het slachtoffer. Ouders hebben vaak geen idee wat er speelt. Ze hebben meestal te weinig toezicht op de online activiteiten van hun kind, terwijl de gevolgen van online pesten vaak nog heftiger zijn dan wanneer het op het schoolplein gebeurt, zeggen de onderzoekers. Dat komt onder meer doordat het 24 uur per dag doorgaat. Na 50 jaar zijn de stoffelijke resten van 15 Griekse soldaten op Cyprus overgedragen aan hun families. Ze vochten in 1974 tegen Turkse troepen. Die vielen Cyprus aan na een staatsgreep van nationalisten en aanhangers van de Griekse militaire junta op het eiland. Een man van 41 is aangehouden in Eindhoven vanwege het steekincident vanmorgen in een pand van de Fontys Hogeschool. Bij dat incident is een vrouw lichtgewond geraakt aan haar hand. De verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. De aanleiding voor de steekpartij is onbekend. Het treinverkeer rond Utrecht is vanmiddag ontregeld geweest door een vreemde geur. Die werd geroken door een machinist van een goederentrein vlakbij station Utrecht-Vaartse Rijn. Die sloeg alarm, maar bij metingen werd er niks gevonden. Het project Waternet is mislukt. In 2006 werd dat bedrijf opgericht. Amsterdam en de waterschappen Amstel en Gooi en Vechtstreek dachten dat een gespecialiseerd bedrijf beter het drinkwater en de waterveiligheid kon regelen dan de gemeente en de waterschappen. Maar het is al jaren een soortje bij Waternet, zegt verslaggever Roland Muller. Falende ICT-systemen, grote financiële tekorten en zelfs achterstanden bij het innen van de waterschapsbelastingen. En eerder werd Waternet dan ook al op de vingers getikt door de rekenkamer en door de inspectie. Nou, er werd toch gekeken naar een oplossing, maar nu komen dus toch de gemeente Amsterdam en het waterschap tot de conclusie dat het echt niet meer werkt. De gemeente Amsterdam en de waterschappen gaan het nu weer zelf doen. Arjen Lubach stopt met de avondshow. Dit najaar maakt hij nog 1 seizoen, heeft de VPRO bekendgemaakt. De dagelijkse satirische nieuwsshow bestaat nu 3 jaar. Daarvoor maakte hij wekelijks het programma Zondag met Lubach. Arjen Lubach zegt dat hij een prettige tijd heeft gehad bij de VPRO en dat het tijd is voor nieuwe avonturen. Dan het weer. Op de meeste plekken wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien met lokaal hagel en onweer. Het is 16 tot 19 graden. Vannacht koelt het af naar 9 tot 13 graden. En morgen op meer plaatsen buien en een graad of 18. Dankjewel Ismael. We gaan naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Edwin, ja, het is de hele week eigenlijk best wel druk. Zo ja. Met die avondspits, hoe is het vandaag? Ja, het is vandaag weer druk, Fleur. En het is al de hele middag al druk, want er is veel Duits vakantieverkeer onderweg in Nederland. En de langste files, er staan nu ruim 700 kilometer. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Bokstel en Waardenburg. 3 kwartier vertraging. A12 Duitse grens richting Arnhem, tussen Knopend Ouddijk en Knopend Velperbroek, 1/2 uur. Op de A15 Europort richting Rotterdam, voor Hoogvliet, 1/2 uur vertraging. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen Elst en Andelst, 3 kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. 1 rijstrook is daar dicht. Het verkeer van de Nijmegen naar Gorkum kan omrijden via Arnhem en Utrecht over de A50 en de A12. Wat hebben Georgina Vrubaan, 40.000 kilo zand, een vrouwelijke Hamlet, 50 piano's en een Braziliaanse muzieklegende met elkaar gemeen? Ze maken allemaal deel uit van het Holland Festival, het internationale podiumkunstenfestival van Nederland. 6 tot en met 29 juni in Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vegro.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Fego. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Opgroeien met te weinig eten, te weinig bescherming en te veel geweld. Dat is de harde realiteit voor miljoenen kinderen. Save the Children geeft kinderen wat zij het hardst nodig hebben. Veiligheid, voeding, schoon drinkwater, medische en mentale hulp. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Als ondernemer leef je voor de zaak. Met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Je naam, adres en telefoonnummer zou wel eens op straat kunnen komen te liggen als je gebruik maakt van verkoopplatform Ticketmaster. Dit is een heel groot datalek en het is sowieso interessant voor gerichte bankfraude of andere vormen van fraude. En daarnaast dat dit soort enorme datasets ook heel erg interessant zijn voor inlichtingendiensten. Beveiligingsexperts waarschuwen voor de gevaren van dit soort grote lekken. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ook hier in Nederland hebben veel mensen een account bij Ticketmaster. Het hackerscollectief Shiny Hunters beweert de persoonlijke data en betalingsdetails van zo'n 560 miljoen klanten van Ticketmaster en moederbedrijf Live Nation in handen te hebben en die op het dark web te willen verkopen. Ik ga het daarover hebben met Aleid Wolfsen, de voorzitter van de Nederlandse privacy toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe kijkt u naar deze hack bij Ticketmaster? Nou, dat ziet er zeer ernstig uit. Omdat het om een zeer omvangrijk hack lijkt te gaan. Meer dan 500 miljard mensen zouden erdoor kunnen zijn getroffen. En dat kan ook hele nare gevolgen hebben, zoals u al een beetje in de aankondiging zei. Want je kunt nu, hoe meer je van iemand weet, hoe makkelijker je iemand, hoe vertrouwenwekkender je iemand kunt oplichten bijvoorbeeld. Ja, dus die gevolgen kunnen aanzienlijk zijn. Ja, die kunnen zeer serieus zijn. Want als je, zeker als het bij een bepaald bedrijf, in dit geval Ticketmaster, wordt gehackt, dan kan het zo zijn dat je die informatie gebruikt om bijvoorbeeld iemand daarna een mailtje te sturen van nou, ik heb nog laatste tickets in de aanbieding van Taylor Swift bijvoorbeeld. Binnen een week kun je die nog kopen. En dan vul u bankgegevens in of creditcardgegevens. En dan kun je zomaar heel snel heel veel geld kwijt zijn. Of je kunt een mailtje krijgen met hele specifieke informatie, ook met Ticketmaster erboven of eronder, waar een link in zit en als je erop klikt dat je computer dan vastzit, hè, met malware zoals wij het dan noemen, waar je computer door geblokt wordt. En dan moet je geld betalen om je computer weer vrij te krijgen. Ja. Dus het kan hele nare, vervelende gevolgen hebben. Het is nog steeds niet duidelijk of er ook Nederlandse klanten gehackt zijn. Klopt. Heeft uw autoriteit persoonsgegevens contact hierover gehad met Ticketmaster? Nee, dat zijn we nu aan het leggen. Dat hebben we nog niet. We weten inderdaad, wat u ook zegt, nog niet zeker of er ook Nederlanders tussen zitten. Maar het is zo omvangrijk en zo ernstig en zo groot dat het zeer waarschijnlijk is dat er ook Nederlanders tussen zitten. En als die ertussen zitten, weten ze dat ook heel snel, als het goed is. Want het eerste wat wij doen is dan zeggen, alle mensen die dit raakt, die dit getroffen zijn, moet je informeren. Want die mensen moeten dan alert zijn dat ze benaderd kunnen worden met een appje, met een mail, met een telefoontje. Dus het bedrijf moet die mensen informeren van wie de data zijn gelekt en gehackt. Ja, nou heb ik zelf ook een Ticketmaster-account, maar ik heb nog helemaal niks van ze gehoord. Niet dat ik ben gehackt, maar ook gewoon niet van, nou, we zijn ermee bezig of let op. Zijn ze niet verplicht om daar iets over te zeggen? Zeker. Ze moeten als eerste eigenlijk u informeren. Als uw data zijn gelekt de kans is dat het gelekt is. Dat moeten ze doen. Ze moeten ook ons informeren. En wij controleren dan en kijken dan of ze ook doen wat ze allemaal moeten doen. Of ze u informeren bijvoorbeeld, maar ook of ze de beveiliging wel op orde hadden. Hè? Want ze moeten natuurlijk die zaken heel goed beveiligd hebben. En of er misschien data tussen zit die ze eigenlijk niet helemaal niet meer zouden mogen hebben. Omdat die al heel oud is of een heel lang is en die helemaal niet noodzakelijk was om nog te hebben. Nee, maar dat het feit dat nog geen enkele Nederlandse klant iets heeft gehoord, wil dat dan zeggen dat er helemaal geen Nederlandse slachtoffers zijn? Of dat ze er nog mee bezig zijn? Ja, dat weten we niet. Wat we wel vaak bij bedrijven zien, en daar waarschuwen we ook altijd goed voor, dat ze eerst proberen de zaak in de lucht te krijgen, weer het bedrijf weer op orde te krijgen, zodat de business door kan gaan. En ze vergeten nog wel eens om heel snel mensen te informeren. Het eerste wat wij dan doen, heb je de mensen geïnformeerd, ja of nee? En anders geven we opdracht om dat te doen. Dus het feit dat u nog niks gehoord hebt, wil niet zeggen dat het niet gelekt is. En wat moeten mensen die net als ik een account hebben en misschien denken, misschien zit ik daar dan wel bij. Kun je daar dan nu al iets tegen doen? Nou, als je een vermoeden hebt dat je erbij zou kunnen zitten, dan moet je sowieso echt extra alert zijn op belletjes, telefoontjes, appjes, waarin wordt gehint naar Ticketmaster of een aanbod wordt gedaan of wordt gevraagd om gegevens in te vullen, of waarin wordt gezegd, ik heb nog laatste tickets voor u, of alles wat er naar hint, of wat, elk appje of mailtje van mij denkt, hey, dat is verdacht of gek, wees dan heel alert. Klik dan niet automatisch op die link. En als er wordt gebeld, wees dan ook heel voorzichtig of zeg ik bel u terug. Iedereen heeft nog heel goed in zijn geheugen, misschien een paar dagen geleden, dat mensen door de bank, zogenaamde bankmedewerkers, werden opgelicht en binnen een paar minuten 100.000 euro kwijt waren. Ja, dat kan je zomaar overkomen. Ja. Alert zijn, echt alert zijn. Wat ook opvalt, meneer Wolse, is in dit datalek dat er ook relatief oude gegevens in staan. Bijvoorbeeld kaarten die dan zijn besteld uit 2015. Mag zo'n bedrijf als Ticketmaster die gegevens dan zo lang vasthouden? We hebben dat nog niet onderzocht, dus ik moet iets neutraal blijven. Maar intuïtief zeg ik nee, omdat je data mag je nooit langer bewaren dan echt strikt noodzakelijk is om je die dienst te leveren of dat product te leveren. Maar er is soms nationale wetgeving die zegt dat je data wat langer moet bewaren. En als je het bewaart met toestemming, dus een bedrijf kan zeggen, goh, verkoop je af en toe een bepaald product, bijvoorbeeld tickets, zal ik dat langer bewaren, want dan kan ik ook je af en toe aanbiedingen doen. Dan moeten ze elk jaar ongeveer vragen, vindt u het nog goed dat ik het nog steeds heb? Maar je mag het niet langer bewaren dan echt strikt noodzakelijk is voor het verkopen van die dienst. Want wat je niet hebt aan data, die kun je ook niet lekken. En wat je niet hebt aan data, kan ook niet worden gehackt. En als je klant echt koning is, dan moet je ook omgaan met die data alsof het de koning zelf is. Hè? En onmiddellijk vernietigen, zodra het niet meer noodzakelijk is. En dat gaat echt vaak mis. Want dat zou dus kunnen helpen. Want aan de andere kant denk ik, het komt zo vaak voor tegenwoordig. Is dit gewoon iets, dit soort hacks, waar we ook als consumenten maar mee moeten leren leven? Of zegt u, er is wel degelijk iets tegen te doen? Ja, we zeggen tegen bedrijven, hou er rekening mee dat je dat vroeg of laat kan overkomen. Dus heb inderdaad zo min mogelijk data van mensen. En als het niet strikt noodzakelijk is, vernietigen. En tegen mensen wie het betreft, u en andere luisteraars, zeggen we echt, houd er rekening mee dat je dat kan overkomen. Dat er data gelekt is terwijl je dat niet weet. Dus elk appje, elk telefoontje, elke mail die je krijgt of elk contact waarvan je vermoedt, wat is dat? Wees dan echt alert, want je kunt zomaar veel geld kwijt zijn. Je kunt zomaar op een verkeerde link drukken dat je computer vastzit. Dus dat kan je zomaar overkomen. In de huidige digitale wereld moeten we allemaal echt heel alert zijn. Want je bent zomaar opgelicht, je bent zomaar je geld kwijt. Ja. Je computer zit zomaar vast. Ik wil mensen niet bang maken. Hè? Maar in de huidige digitale tijd moeten we daar gewoon alert op zijn. Ja. Dank u wel voor dit gesprek. Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens. We gaan naar Parijs, naar Roland Garros. Want de Nederlander Tellen Griekspoor neemt het vandaag op tegen Luciano Darderi uit Italië. Marcella Mesker, die wedstrijd heeft lange tijd stilgelegen vanwege de regen in Parijs. Hoe is Griekspoor uit die pauze gekomen? Ja, heel goed. Heel energiek. Aanvallend tennis. De stand was dus 6-6. Nou, dat is ontzettend moeilijk als je 2,5 uur dan in de kleedkamer zit, of in de Players Lounge, of in het Players Restaurant. En dan moet je beginnen en dan moet je messcherp zijn. Dat was Griekspoor. Hij is natuurlijk ook net wat ouder. Hij is 27. Die Dardarry is debutant. Speelt voor het eerst in Parijs. 22 jaar. Die begon een beetje slapjes. En Griekspoor heeft echt zijn ervaring laten gelden in die tiebreak. Goeie tiebreak van de Nederlander. Die won die ook dik met 7-2. Dus de eerste set is binnen met een tiebreak. Openingsgame van de tweede set had hij al 2 breakpoints. Die wist hij niet te benutten. Maar dat hij beter na die regenpauze is begonnen dan zijn Italiaanse tegenstander, dat mogen duidelijk zijn. Eerste set dus voor Griekspoor, 7-6. 1-0 nu on-serve voor de Italiaan Dardarry. Edwin Gerritsen, hoe gaat het met de files? Ja, nog steeds ruim 700 kilometer file. Drukker dan gebruikelijk dus. De langste files staan op de A15 Europoort richting Rotterdam. Bij Spijkenisse is de vertraging een half uur door een vrachtwagen met pech. En op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Elst en Andelst een uur vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. De Amsterdamse burgemeester Halsema ging vandaag in gesprek met studenten van de Universiteit van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstraties. En de burgemeester werd daarbij meerdere keren onderbroken door activisten. Daarbij was er een chaotische situatie ontstaan. Er was natuurlijk... Sorry? Mag ik jullie vragen om te blijven? Want dit heet Room for Discussion. En het is wel jammer dat jullie geen discussie willen. Buiten staan ook tientallen mensen te protesteren. De politie daar houdt de boel in de gaten. De burgemeester van Palma de Mallorca heeft een plan gepresenteerd om massatoerisme tegen te gaan. Bewoners klagen al tijden dat de stad onbetaalbaar en onleefbaar wordt door het massatoerisme. De burgemeester wil onder meer strengere regelgeving voor de verhuur van woningen aan buitenlanders. En meerdere campings hebben last van de vele regen van de laatste tijd. Soms moesten campinggasten worden afgebeld omdat het terrein te nat was, blijkt uit een rondgang van het ANP. Op veel campingterreinen is de grond nog wel drassig, maar is kamperen wel mogelijk. Op allerlei onderwijsinstellingen in het land zijn er deze weken verkiezingsfestivals vanwege de Europese verkiezingen die volgende week zijn. Studenten krijgen daar spelenderwijs informatie over Europa. Met natuurlijk als bedoeling dat die verkiezingen een beetje gaan leven. Verslaggever Jeroen de Jager bezoekt het verkiezingsfestival op een mbo in Groningen. Dit is het festivalplein waar allerlei dingen te doen zijn. Reis door de tijd, klaag maar raak. Maak je eigen anti-campagne poster. Normaal gesproken zie je op een campagne poster wat je wel wilt zien in Nederland of in Europa. En nu mogen jullie bedenken wat je niet wilt zien in Nederland. Waar ligt de macht? Een ander spel om op deze manier jongeren meer bewust te maken van die verkiezingen. Wat behelst dit spel? We reizen hier door de tijd van Europa. Want, hallo USB-C, sinds wanneer kunnen wij de USB-C gebruiken? Vrede, sinds wanneer is er vrede in Europa? Maar ook wanneer was het eerste Eurovisie Songfestival? En dit is allemaal om jongeren meer bewust te maken? Meer bewust zijn over Europa. Wat zijn allemaal stappen die betekenis hebben gehad voor ons? En wat heeft Europa daarin gedaan? Zodat ze uiteindelijk ook een bewustere keuze kunnen maken. Ja, zeker. Bewustere keuze en meer bewustzijn van wat Europa doet voor jongeren en voor ons algemeen. Dit is de plek. Hoe werkt de stickerstemwijzer? Allemaal stellingen. Mag ik even met je meelopen? Hoe oud ben je? 18. Dus je mag gaan stemmen? Ja. Je had een idee? Nee, eigenlijk niet. En een idee welke punten voor jou belangrijk zijn? Ik heb geen idee. Ik verdiep me daar niet echt in. Doe eens wat stellingen. Dat ze moeten stoppen met intensieve veeteelt. De EU moet stoppen met het subsidiëren van de intensieve veeteelt. En dan heb je een... Wat voor sticker? Ja, oneens. Oneens? Ja, dat moet ook gebeuren, vind ik. Subsidies voor veeteelt? Ja. Ja. Ja. In de klaslokalen hier in Noorderpoort zijn lessen ook bezig. Met iemand van de politieke partij. Jij, u bent van een partij die ik nog niet kende. Welke partij? Platform Meer Directe Democratie. Uw naam? Afrieja Uiterlo. Kandidaat nummer 5, lijst 14. Je bent gewoon op een kiezen. Nou, zeker weten inderdaad. Ja. Zeker weten. Stem op een vrouw. Hoe belangrijk zijn jongeren in hun percentage van opkomst voor deze verkiezingen? Ik denk 30%, 40%. Okay, dat is zo belangrijk. Is. Het is wel zo belangrijk. Dus het is echt heel goed dat ze gaan stemmen. Ja, dus naar de stembus allemaal. Ja. Oké, hou ze omhoog. Wie zitten er in de Raad van de Europese Unie en hoe werkt dat? Afrieja. Ja. Zou jij dat willen vertellen? Wat is het goede antwoord? Of wat zijn de goede antwoorden? Ja, dat zijn de vakministers van de lidstaat, de ministers. Even heel kort, hebben jullie iets geleerd over de Europese verkiezingen? Ja, hoe het allemaal werkt met het Europese parlement en zo. Gewoon de landen ook. Daar heb ik wel veel informatie van opgenomen eigenlijk. Ja? Ja, zeker. En was je over plan te gaan stemmen? Nee, ik ben nog niet 17. Ik ben nog geen 18, bedoel ik. Nee, 2 weken wachten. Maar stel dat, hè? Wat voor punten zouden belangrijk zijn als je zou mogen stemmen voor die Europese verkiezingen, het Europees parlement? Sowieso met klimaat, denk ik, en financiën. Dat sowieso. Dat zijn twee speerpunten. Sowieso wel. Daar ga je op letten dan? Ja, dat wel. Als je 18 bent? Als ik 18 ben, hè. Behalve Eelke Roem valt ook dit EU-kaartspel niet ten deel. Ga klaar voor jassen, ga toepen. Ja, alsjeblieft. Hey, dank jullie wel. Een verslag van het verkiezingsfestival in Groningen. I've been known to miss a red flag. I've been known to put my lover on a pedestal. In the end, those things just don't last. And it's time I take my rose-colored glasses off. Dua Lipa, Illusion. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Borussia Dortmund maakte gisteren in aanloop naar de Champions League finale van zaterdag een opmerkelijke nieuwe sponsordeal bekend met de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall. In Duitsland zorgt die deal vandaag voor ophef. Onder andere de Duitse Evangelische Kerk en de supportersvereniging van Borussia Dortmund zijn niet blij met deze nieuwe sponsor. Voor de uitzending sprak ik met Jeroen Klomp, hoogleraar wapenhandel aan de Defensieacademie. En ik vroeg hem of hij die deal tussen Dortmund en Rheinmetall ook opmerkelijk vindt. Aan de ene kant wel en aan de andere kant ook niet. Aan de ene kant niet, daar zou ik daar maar mee beginnen. Het is gewoon een zakelijke deal. Voor Borussia Dortmund, ja, die verdient daar toch in 3 jaar tijd zo'n 20 miljoen mee. En voor Rheinmetall is dit een deal om wat aan imago oppoetsen te doen. Om een bepaalde reputatie te krijgen. En ik zou haar zeggen dat ze aan hun imago werken als grootmachten. Dus Borussia Dortmund als finalist van de Champions League. Rheinmetall als grote defensiebedrijf. Nou, dan team je up en dan, ja, dan probeert Rheinmetall deze manier aan zijn imago te werken. Ja, maar waarom is het wel opmerkelijk? Nou, opmerkelijk is het wel als je kijkt naar van... die bedrijven die doen, defensiebedrijven doen aan sponsoring. Hè? Dus de internationale bedrijven die doen daar gewoon aan. Alleen op dit niveau, dus bij de tweede Bundesliga club zou ik maar zeggen. Dat is best wel een grootschalig iets wat voor die tijd nog niet echt gebeurd is. Zijn er dus wel andere takken van sport, om het zo te zeggen, waar wapenfabrikanten al de sponsor zijn? Nou, als je kijkt gewoon naar Rheinmetall zelf, die sponsoren al basketbal-elftallen, die sponsoren handbal-elftallen, ook hogere handbal-elftallen in Duitsland. Dus wat dat betreft past dit ook wel in hun strategie. Alleen nu gaan ze eigenlijk zeg maar een liga hoger, zou ik haar zeggen. Nu gaan ze echt naar de grote jongens. Ja, en het is Duitsland met die beladen geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Eerder was dit echt ondenkbaar in het land. Wat denkt u wat voor die omslag heeft gezorgd? Ja, nou, precies. En ook de geschiedenis van Rheinmetall, hè, met zijn geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog, maakt het toch ook wel een heel gevoelig... ik zou zeggen onderdeel daarvan uit. De omslag is eigenlijk gekomen, hè, door de nieuwe geopolitieke realiteit. Dus je ziet ook politici daar zeggen van ja, het is misschien niet de beste keuze, maar de nieuwe realiteit laat ons zien dat we van die bedrijven toch moeten verwachten dat het meer als reguliere bedrijven zijn en niet meer dat het in de schimmige hoek zit. U zei net al, Rheinmetall bestond al in de Tweede Wereldoorlog. Wat is het eigenlijk voor een bedrijf? Ja, het is een bedrijf die maakt niet alleen defensiegoederen. Dus dat al ten eerste. Ze maken van de defensiegoederen maken ze voornamelijk panzervoertuigen, luchtafweersystemen en munitie. Daar halen ze ongeveer 60% van hun omzet uit. En de rest, dat halen ze eigenlijk meer uit de auto-industrie. Ze maken ook zuigers, lagers en zulke onderdelen voor auto's. Ja, dus het is echt wel een breder bedrijf dan alleen wapens. Ja, het is niet nu is het heel erg in het nieuws, puur omdat ze verdienen nu goed op de defensiecontracten. Maar het maakt meer onderdelen. Ja. Niet alleen defensiegoederen. U zei eerder, Rheinmetall zal het imago willen oppoetsen met deze deal. Maar nu is er dus wel wat ophef. De supportersvereniging van Borussia is er helemaal niet blij mee. Kan deze ophef niet juist tegen dat bedrijf gaan werken? Dat zou kunnen. Dat zou zeker kunnen. Ik gok dat ze wel rekening mee hebben gehouden dat er ophef over zou komen. Want ze komen namelijk ook niet op het shirt terecht. Ze komen in het stadion. Niet direct dus op de tricot, zou ik maar zeggen. Wat dat betreft kun je al zeggen van ja, daar hebben ze dus al een beetje voor gesorteerd. Van ja, daar zou best wel eens discussie over kunnen komen. Dank u wel voor dit gesprek. Jeroen Klomp, hoogleraar wapenhandel aan de Defensieacademie. En zometeen in Nieuws & Co. Organisaties van psychiatrisch patiënten en zorgverleners willen via de rechter gaan afdwingen dat er meer actie wordt ondernomen tegen de lange wachtlijsten in de GGZ. Hoe haalbaar zo'n zaak is, dat bespreek ik zometeen. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het Sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen één dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de vergroeners en de nieuwbouwkopers, de starters en de vooroplopers. Welke hypotheek je ook kiest, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Nu tijdelijk, 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. NPO Radio 1. Het is 17:30, het nieuws met Ismael de Bruin. De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam is met succes ontmanteld. De noodverordening voor de wijk Middelland is opgeheven. De 1100 buurtbewoners die verplicht moesten vertrekken, mogen terug naar huis. Israël moet weer naar de stembus, dat vindt politicus Benny Gantz. Zijn Partij van de Nationale Eenheid heeft een wetsvoorstel ingediend om de Knesset te ontbinden en nieuwe parlementsverkiezingen uit te schrijven. Bij een schietpartij op een restaurant in het oosten van Londen is een meisje van 9 zwaargewond geraakt. Ze zat daar met haar familie te eten toen een schutter vanaf een motor het restaurant onder vuur nam. Behalve het meisje zijn ook 3 mannen gewond geraakt. Cabaretier en programmamaker Arjen Lubach stopt met de succesvolle avondshow. Dit najaar maakt hij nog 1 seizoen en dan vertrekt hij bij de VPRO, heeft de omroep bekendgemaakt. In een verklaring zegt Lubach dat het tijd is voor nieuwe dingen, maar dat Nederland nog niet van hem af is. Edwin Gerritsen, hoe gaat het intussen met de files? Ja, het neemt nog steeds niet af. 750 kilometer file. Het is dus een stuk drukker dan gebruikelijk. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel en Afrikkerk-Driel. 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. De A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Elst en Andelst. Ruim een uur oponthoud na een ongeluk met een vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam is ook een ongeluk gebeurd tussen Afrit Arkel en Sliedrecht. 3 kwartier vertraging, 1 rijstrook is dicht. En er is een ongeluk gebeurd op de N256 richting Zierikzee bij de Zeelandbrug. De vertraging is een half uur. Het is beter om te rijden via de Oosterscheldekering. Dat is onder andere over de N57. Roosmarijn Knol is hier voor het uitgebreide weerbericht. Roosmarijn, we hadden natuurlijk nogal wat regen gekregen de afgelopen dagen. Ik had het idee dat het vandaag wel meeviel, toch? Vandaag viel het best nog wel mee, inderdaad. Er zijn wel een paar plekken in het land geweest waar toch een enkele regen- of onweersbui tot ontwikkeling is gekomen. Maar in vergelijking met gisteren is het echt langere tijd droog geweest en is de zon nog best aardig tussen die stapelwolken doorgekomen. Dus ik denk dat we voor vandaag toch wel de conclusie kunnen trekken dat het op zich best meeviel. Temperatuur ook nog iets hoger. In het oosten van het land werd het lokaal nog 20 graden. Dus als je daar buiten was tijdens een droog moment, was het toch best wel mooi lenteweer. Ja, en hoe is het dan vanavond in de komende dagen? Vanavond is het ook nog wat rustiger. Die buien gaan vanavond weer wat aan activiteit inleveren. Maar vannacht gaan er vooral in het westen en zuidwesten ook wel weer wat buien vanaf de Noordzee het land binnenschuiven. Dus helemaal droog zal het niet worden. En de temperatuur ligt dan tussen 9 en 13 graden. En morgen overdag gaan er juist weer wat meer buien tot ontwikkeling komen. Trekken eigenlijk een beetje van noord naar zuid over het land heen. En vooral in het zuiden van het land kunnen die buien dan in de middag en avond misschien ook wel weer wat hagel of onweer gaan opleveren. Dus ook morgen weer een beetje de juiste momenten tussen die buien uitkiezen. En de temperatuur verandert dan niet heel veel. Het is opnieuw zo'n 17 tot 20 graden. Dankjewel, Roosmarijn. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Lees het aangrijpende verhaal van Ines Wesky nu in Het Geluid van de Stilte. Waar eindigt het recht van de macht en waar begint het recht van de onmachtigen? Het Geluid van de Stilte, nu in de boekhandel. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Het Geluid van de Stilte. Het boek van Ines Wesky, nu in de boekhandel. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds maar moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Op Oranjewoud Festival beleef je de kracht van muziek in de natuur. Vrolijke muziek, lekker eten en drinken en een gratis kinderfestival. In het schitterende parklandschap Oranjewoud maak jij het mee. Ontdek het zelf van 30 mei tot en met 2 juni en op oranjewoudfestival.nl. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Psychiatrisch patiënten, familieleden en zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg bereiden een collectieve rechtszaak voor tegen de staat en tegen zorgverzekeraars. Net zoals hoe Urgenda dat in het verleden deed met het klimaatbeleid, willen zij via de rechter afdwingen dat er meer actie wordt ondernomen tegen de lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Verslaggever Bo Heijmensen was vanmiddag bij een manifestatie in Den Haag voor de deur van het ministerie van Volksgezondheid. Jij op de wachtlijst in de hoek van je kamer, op je blote voeten wachtend bij de telefoon. Ik zing het naar mensen op de wachtlijst, eigenlijk onzichtbaar. Die zitten in hun kamer te wachten bij de telefoon totdat ze hopelijk gebeld worden. Ik wil ze eigenlijk zeggen van het is oké, je mag huilen, je mag schelden. Het is oké, en er komt altijd een morgen. Omdat ik gewoon zo hoop dat ze daarin blijven geloven. En als het rauw op je dak valt, als de nacht valt. Ik ben in mei 2018 ben ik opgenomen in psychosomatiek Eikenboom. Dat is van Altrecht en zit in Zeist. Met trauma's, het is heel moeilijk om daarover te praten. En het is heel moeilijk om als vrouw van toen 62 te zeggen van jongens, ik durf 's nachts mijn bed niet uit. Ik ben bang. Maar in de rust daar van Eikenboom ben ik uiteindelijk wel gelukkig gaan praten. Maar daarvoor heb je echt die top GGZ-klinieken nodig. Linda van der Galien, bestuursvoorzitter, recht op GGZ. Waarom een rechtszaak? Omdat het helaas in de afgelopen jaren niet is gelukt om enige verbetering te krijgen in de wachtlijstproblematiek. Wat is dan jullie eis? Dat er op zijn minst 300 miljoen dat zorgplafond weer omhoog gaat. Dan kunnen mensen behandeld worden. Sluit geen klinieken meer. Lisa Westerveld van GroenLinks, u hebt dit thema al zo vaak op de kaart gezet. Waarom gaat een rechtszaak wel helpen? Nou, omdat al het andere misschien niet helpt. Want inderdaad, het staat best wel duidelijk in ook wet en regelgeving hoe we het hier ook moeten organiseren met de GGZ. Maar je merkt gewoon dat een minister voortdurend haar stelselverantwoordelijkheid ontduikt. Je merkt dat de minister wijst naar bijvoorbeeld zorgverzekeraars of naar de zorgautoriteit. Die wijzen weer terug, terwijl het best wel helder in wet en regelgeving staat. En op de een of andere manier daar niemand voor op de vingers wordt getikt. En ik hoop dat zo'n rechtszaak dat uiteindelijk wel gaat doen. Manon Kleiweg, ouderenpsychiater en mede-initiatiefnemer van actiegroep Red de GGZ. Nu hoor ik van alle kanten, het is heel complex. We hebben te maken met een moeilijk stelsel. We hebben te maken met verschillende partijen. Is er eigenlijk wel een snelle oplossing? Ja, die is er. Hè? Want eigenlijk is het helemaal niet complex. Hè? Dat wordt de hele tijd geroepen van het is zo complex. Maar eigenlijk is de wet glashelder. Hè? Zorgverzekeraars moeten gewoon voldoende zorg inkopen. Ze hebben een zorginkoopplicht. Hè? Dus die wet, daar is echt helemaal niks complex aan. En dat moeten ze gewoon doen. Ja, dus als het geld er komt, dan zijn er ook de mensen om al die 100.000 die dus nu nog op de wachtlijst staan te behandelen? Er zijn voldoende mensen. We hebben 10 jaar geleden werd er gezegd er is een personeelsoverschot. We hebben nu 16% meer GGZ-behandelaars dan toen. Is het heel duur? Nee, sterker nog, het is heel goedkope zorg. Een jaarbehandeling in de specialistische GGZ kost €5.000. Nou, daar kan je nog net de wallen onder je ogen voor weg laten halen bij de plastisch chirurg. Dus het is gewoon mensenwerk. Dus het is helemaal geen dure zorg. Het is een keuze, zegt u. Het is een absolute keuze, ja. Hey, jij op de wachtlijst met je creatieve brein. Wat hou je vol zo knap? Je hoort het vast niet vaak genoeg. Dat was dus die manifestatie in Den Haag bij het ministerie van Volksgezondheid. Van initiatiefnemers die zo'n zaak willen aanspannen tegen de staat en tegen zorgverzekeraars. Ik praat er nog even over door met Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe bijzonder is zo'n collectieve rechtszaak over dit onderwerp? Die is wel bijzonder. Dat heb ik in de zorg nog niet eerder meegemaakt. En wat denkt u, heeft zo'n zaak kans van slagen? Nou, de zorgautoriteit heeft 2 maanden geleden al vastgesteld dat de zorgverzekeraars steken laten liggen waar het gaat om het inkopen van zorg. Ze brengen onvoldoende in kaart in hun regio's waar er zorg te verkrijgen valt voor hun verzekerden. En dat betekent dat ze om die reden onder andere niet voldoende op tijd zorg kunnen realiseren voor hun verzekerden. Dus ja, ze maken wel kans van slagen, zeker omdat de instantie die bevoegd is om toe te zien op de naleving van de wet, omdat die ook heeft vastgesteld dat de instantie die de zorgplicht moet waarmaken, die zorgverzekeraar, tekort ziet. Ja, precies. Dus u zegt ze maken wel degelijk een kans. De initiatiefnemers, de Stichting Recht op GGZ, die zeggen er is wel genoeg zorgpersoneel. Want ik kan me voorstellen dat is wat veel mensen denken wat de oorzaak is van dat mensen lang op de wachtlijst staan. Maar ze zeggen nee, dat is het probleem niet. Er moet vooral geld bij. Is dat volgens u ook de oplossing? Ja, dat kan ik niet helemaal overzien. Wellicht. Aan de andere kant is het ook zo, en daar twijfel ik niet aan, dat de wet en regelgeving inderdaad glashelder is. Een individuele burger die geïndiceerd is voor GGZ-hulp en die dat niet op tijd geleverd krijgt door zijn zorgverzekeraar, die kan gewoon naar de rechter stappen en nakoming van zijn verzekeringsovereenkomst afdwingen. Die gaat in de huidige omstandigheden ongetwijfeld gelijk krijgen. Ja. Dus kan ik me voorstellen dat weinig mensen dat doen. Zeker als het niet zo goed met ze gaat, omdat ze dus op zo'n wachtlijst staan. Nee, dat klopt. Maar de verplichtingen van de zorgverzekeraar die zijn echt glashelder. Dat is een resultaatsverplichting. En als je aantoonbaar te lang doorbrengt op een wachtlijst, ja, dan is die zorgverzekeraar in verzuim. We hebben het in Nederland zo geregeld dat het gewoon een keiharde garantie is voor Natura-verzekerde. Mensen met een, zoals u en ik, met de meest voorkomende polis. Wij zijn vrijwel allemaal Natura-verzekerd. Die zorgverzekeraar heeft dat voor ons te organiseren. Punt. Als het zo simpel is, hè? Waarom doen die zorgverzekeraars dat dan niet? Wat zit daarachter? De zorgautoriteit heeft vastgesteld dat ze onvoldoende goed beeld hebben van wat er aan aanbod beschikbaar is in hun eigen regio's. Ze registreren dat onvoldoende. Verder is er onderzoek dat suggereert dat niet iedereen die door de huisarts verwezen is voor GGZ inderdaad GGZ-hulp nodig heeft. Dus er zijn wel hele lange wachtlijsten, maar er zijn ook wel mensen die waarschijnlijk beter door de gemeente geholpen zouden kunnen worden. Die eigenlijk niet op die wachtlijst hoeven te staan. Ja, dus ook dat compliceert de zaken een beetje. Mm-hmm. Dat die mensen staan wel op de wachtlijst, maar zouden waarschijnlijk eerder en beter geholpen kunnen worden door een gemeente. Dus ook dat compliceert een en ander wel. Maar dat neemt allemaal niet weg dat iemand die daadwerkelijk GGZ-hulp nodig heeft en dat zou moeten kunnen krijgen van een GGZ-aanbieder, dat die zorgverzekeraar daar een plek heeft te realiseren voor die patiënt. Deze mensen willen niet alleen de zorgverzekeraars aanklagen, maar ook de staat. Is dat logisch volgens u? Valt de staat hierin ook iets te verwijten? Ja, uiteindelijk gaat het bij te lange wachtlijsten om toegang tot zorg. En toegang tot zorg is een mensenrecht. En bij dit soort van mensenrechten, sociale grondrechten, is dat dan in juridisch jargon geldt het, is het zo dat de staat, de overheid, dingen te doen heeft. En je zou kunnen betogen dat de Nederlandse staat, de overheid, onvoldoende doet op dit moment voor mensen die aangewezen zijn op psychologische en psychiatrische hulp. Ja, we moeten nog even gaan afwachten hoe die zaak er precies uit gaat zien. Hè? Welke zorgverzekeraars dan worden aangeklaagd en hoe precies. Dat wordt ongetwijfeld in de komende tijd duidelijk. Maar dank in elk geval alvast voor dit gesprek en de uitleg. Martin Buijsen, hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Dan Marcella, Mesker, Roland Garros in Parijs. Tel een Griekspoor. Hoe doet hij het tegen de Italiaan Dardry? Ja, Dardry, inderdaad. Heel goed. 7-6, 6-3. Hij gaat als een speer. 1-0 nu voor Griekspoor. Weer een love game. Serveert erg sterk. Veel beter dan in die eerste ronde tegen de Amerikaan McDonald. Daar speelde hij eigenlijk heel wisselvallig. Hij heeft nu al 11 aces geslagen. Hij is echt in controle in deze wedstrijd. En die Dardry, debutant, die is dit jaar als een komeet omhoog geschoten. Begin van het jaar stond hij 128. In februari stond hij in de top 100. En in mei top 50. Dus een jonge speler die weinig ervaring heeft. En dat kan je zien. Hij is zich aan het opwinden. Het gaat niet meer. En Griekspoor, ja, die maakt punt na punt. Dus laten we hopen dat het zo blijft. Dan is Griekspoor hard op weg naar de derde ronde. En ja, ik verklap alvast wie daar staat. Alexander Zverev. Maar goed, zover is het nog niet. 7-6, 6-3 voor Griekspoor en 1-0 voor de Nederlander. Het gaat lekker tot zover. Nog meer tennis in het sportnieuws. Arantxa Rus is in de tweede ronde van Roland Garros uitgeschakeld. Ze verloor met 6-3 en 6-4 van Jelena Rybakina uit Kazachstan. Dat is de nummer 4 van de wereld. Rus kon zich in de wedstrijd goed met haar meten en vond dat er meer in had gezeten. Ja, dat denk ik wel. Vooral die tweede set, 4-2 voor. Kleine kansjes die ik niet pakte. En ja, tegen haar krijg je misschien 1-2 kansen. Lorena Wiebes is de kopvrouw van de Nederlandse wielrensters op de Olympische Spelen. Samen met Demi Vollering, Marianne Vos en Ellen van Dijk gaat ze in Parijs voor het goud op de weg. De sterke Oranje-equipe behoort tot de favorieten, net als 3 jaar geleden in Tokio. Toen ging het vanwege gebrekkige communicatie mis en ging de Olympische titel aan Nederland voorbij. Bondscoach Loes Gunwijk. Daarna hebben we eigenlijk met elkaar om de tekentafel gezeten. Hebben gekeken van wat is nodig voor het team. En door middel van teamdagen, persoonlijkheidsanalyse, teamanalyse, hebben we gekeken van hoe kunnen we elkaars kwaliteiten het beste benutten en elkaar daarin versterken. En of zich dat uitbetaalt, dat zien we op 4 augustus. Want dan is de wegrace voor de vrouwen in Parijs. En de Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League voor de 4e keer in 6 duels verloren. Brazilië was met 3-1 te sterk. De wedstrijden in de Nations League zijn belangrijk met het oog op die Spelen in Parijs. Nederland staat nu op het randje van plaatsing. Edwin Gerritsen, het is een enorm drukke avondspits. Hoe is het intussen? Ja, het blijft maar druk eigenlijk. 700 kilometer file in totaal. Er is ook veel Duits vakantieverkeer onderweg door ons land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel en Afrikkerk-Driel. Een uur vertraging door een vrachtwagen met pech. De A15 Gorkum richting Rotterdam voor Sliedrecht een uur vertraging door een ongeluk. En in Zeeland is de Zeelandbrug in beide richtingen dicht op de N256 tussen Goes en Zierikzee. En dat komt ook door een ongeluk. Omrijden kan via de Oosterscheldekering. Nieuws en Co. Over precies een week, op 6 juni, dan zijn de Europese verkiezingen, hier in Nederland althans. Collega's Jeroen Gortworst en Margot Oosterweggel die trokken voor hun online serie De Pijlers door Europa om bij kiezers te polsen wat zij nou belangrijk vinden. En ook vroegen ze aan Nederlandse kiezers of de Europese verkiezingen al een beetje leven. In elke aflevering van De Pijlers bespreken ze één thema en in deze tweede aflevering is dat migratie. De Europese verkiezingen komen eraan. We hebben het hier over het thema migratie. Als u denkt aan migratie, wat komt er dan nu op? Welke woorden? Dan mag u een paar woorden opschrijven. Ja, dat zeg ik nou wat. Woning, ja. Solidariteit. Verdeling, inderdaad. Ik vind dat ik al heel wat heb. Dus als u aan migratie denkt, dan denkt u ook aan woningnood. Ja. Kunt u dat uitleggen? Het is heel mooi dat de migranten hier een plek kunnen krijgen, maar die moet je ook wel kunnen bieden. En ook niet alleen aan hen denken, maar ook de mensen die hier al wonen, die ook woningnood hebben. En zorgen dat die mensen, als ze hier zijn en het is weer aanvaardbaar, dat ze ook weer terug kunnen. Dus eigenlijk blijft iedereen hier hangen. Dus het wordt voller en voller. Het wordt gewoon te veel in Nederland. En ook, wij wonen nou niet in het westen, zeg maar. Wij wonen in het oosten van het land. Maar dan merk je toch ook al, er is toch wel ruimte. Het wordt wel steeds minder. De manier waarop dat nu besproken wordt, vind ik door veel politici vind ik echt walgelijk. Het zijn gewoon mensen. En ja, je mag het ermee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar er wordt over ze gepraat alsof het wegwerpspullen zijn. Wat moet Europa doen volgens jou? Ja, ik had opgeschreven solidariteit met elkaar. En jij zei er is een gebrek aan solidariteit. Dat is misschien ook wel een beetje de kern ervan. Het is een thema wat we met elkaar als Europa gewoon aan moeten vliegen. Er zijn meerdere landen die deel uitmaken van Europa. Dus kijk ook goed van, je hebt ook een bevolkingsdichtheid. En in Nederland is die natuurlijk al behoorlijk hoog. Kijk ook van hoe je dat kunt spreiden. Je zult ook misschien wel soms moeten kijken wat waterbeide wij moeten doen. Van oké, waar kan het wat minder wat betreft migratie? Wat mij betreft liever niet op vluchtelingen, want die mensen zullen hier niet voor de lol heen komen. Maar arbeidsmigratie, ja, volgens mij kan het daar wel wat minder. Ja, de meningen verschillen bij de kiezers die Jeroen en Margot spraken voor de peilers. Eerder sprak ik met onze correspondent Tijn Sade. Ik vroeg hem welke rol migratie op dit moment speelt in de Europese politiek. Nou, de EU-positie, als het om migratie gaat, is nu, zou je kunnen zeggen, duidelijk. Na bijna 10 jaar geruzie en onderhandelen is er de afgelopen maanden echt een nieuw EU-migratiepact tot stand gekomen. Nou, historisch juichen natuurlijk vooral de voorstanders. De kernpunten zijn wie binnenkomt aan de EU-grenzen. Die wordt snel, met de nadruk op snel, gescreend. Ben je een oorlogsvluchteling of op de vlucht voor ander geweld, dan ga je de procedure in voor asiel. Ben je een economische vluchteling, nou, dan volgt er detentie aan die grens, uitwijzing en meteen terugsturen. Nou, in het geval van een enorme crisis, zoals we dat in 2015 hebben gezien, honderdduizenden die via de Balkan de Europese Unie binnenkwamen, dan hebben we de afspraak in dat pact, dan zijn de landen solidair met elkaar, de 27 EU-landen, en er wordt een nadaadkracht opgevangen per land. Een eerlijke verdeling dus, maar ja, er zijn er nu al die zeggen, nou, geef mij maar die andere optie, je kunt het namelijk ook afkopen. Dus de dwarsliggers die kunnen dat dan afkopen en die betalen dan voor de per persoon die ze eigenlijk volgens die verdeelsleutel hadden moeten opnemen, betalen ze 20.000 euro. Nou, een succes zou je kunnen zeggen, met meerderheid behaald. Nou, er zijn zeker ook dwarsliggers, zoals onder andere Hongarije. Ja, dus je kunt ook zeggen dat pact staat eigenlijk wel ook al onder druk. Terwijl de EU dit voor de Europese verkiezingen ja echt als een succes heeft gepresenteerd, toch? Ja, zeker. Ondanks inderdaad die dwarsliggers, trouwens Nederland natuurlijk ook steeds meer met het nieuwe hoofdlijnenakkoord, wilde de EU toch dit pact er inderdaad voor die verkiezingen, die Europese verkiezingen van volgende week er door hebben. Een beetje de ferme boodschap natuurlijk afleveren van kijk ons, Brussel, wij, EU, wij kunnen dit wel degelijk fixen. Allemaal natuurlijk ook om de populistische, radicaal-rechtse partijen in Europa de wind een beetje uit de zeilen te nemen. Maar ja, toch zal migratie één van de belangrijke thema's zijn hoor bij die verkiezingen. Want ja, toch voor heel veel Europese partijen en Europeanen is dat pact nog niet streng genoeg en zijn er natuurlijk twijfels over de uitvoerbaarheid. Dus ja, de weerstand blijft. Ja, en als we het hebben over landen waar die weerstand vooral is, je noemde Hongarije al, ons eigen Nederland, maar zijn er nog andere landen waar dit heel erg speelt? Nou, ik toch even Nederland benadrukken. De PVV, de grootste regeringspartij, die zegt dus al, we willen een opt-out. We willen dus helemaal niet meedoen aan dat EU-migratiebeleid. Dus dat gaat nog wat worden. Hongarije inderdaad noemde ik al. De Hongaren zeggen gewoon, wij doen überhaupt niet mee aan het hele pact. Dus dat wordt ook nog een fikse discussie. Maar kijk naar Italië. Daar natuurlijk ook migratie hoog op de agenda. Veel weerstand onder Italianen. Maar ja, daar boekt nu de harde aanpak van premier Meloni, de Italiaanse. Veel succes, dat claimt ze niet. Althans, ze sluit deals met onder andere nu Tunesië. Die deals komen erop neer. We geven geld aan de regering in Tunesië. In dit geval een autoritaire leider. Maar toch geld in ruil voor dat hij in Tunesië de vluchtelingen tegenhoudt. Nou, er is steeds meer een oproep tot meer van dit soort deals. Meloni heeft bijvoorbeeld ook met Albanië een deal gesloten. En die wordt steeds meer in Europa, binnen de Europese Unie, naar gekeken als een voorbeeld. Ja, en het is dus een enorm thema tijdens de verkiezingen van volgende week. Hoe staan de anti-migratiepartijen er in de peilingen voor? Nou, die staan op winst in Nederland natuurlijk. Hè. De PVV wordt gepeild op 9 van de 31 Nederlandse zetels die we in het Europees Parlement kunnen krijgen. 9 zetels, dat is bijna 1/3. In Frankrijk zie je de partij van Le Pen. Die staat nu als grootste gepeild. Nou, als je alle partijen uit Europa op die flanken, van ultraconservatief tot radicaal rechts tot extreem rechts, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je in dat nieuwe Europees Parlement op bijna 1/4 voor deze partijen. En die gaan dus hun stempel drukken op Europa, op de politiek en dus ook op dit migratiebeleid. Dat was correspondent Tijn Sade. En meer van die online serie De Peilers is te vinden in onze app, de NOS-app of op de website. En dan, het regent de laatste tijd naaktslakken in Nederland. De De 5 voor 6. Er was er eens een slakje dat ging op avontuur. Hij kroop naar een groen blaadje, dat duurde wel een uur. Ze overspoelen talloze moestuinen en drijven tuinders tot wanhoop, naaktslakken. Veel mensen zijn ze liever kwijt dan rijk. Dan zie je zo'n naaktslak en dan denk je, waartoe zijn wij nou eigenlijk met z'n allen op aarde? Ja, en vooral waartoe is de naaktslak op aarde? Ja. In België kwamen slakken zelfs in het nieuws omdat ze stembrieven opvraten. Voor wie dit geluid niet meteen herkent, dit is dus een slak. Je hoort hem lopen over een plantenblad. En dat ze de laatste tijd overal zijn, heeft twee oorzaken. We zien veel naaktslakken omdat de winter zo zacht was, zegt bioloog vrouwtje Rienks. En daarnaast was het gewoon echt behoorlijk nat. Dus veel regen gevallen, dus het is heel vochtig. En daardoor drogen slakken ook niet uit en dat vinden ze geweldig. Veel mensen vinden naaktslakken maar vervelende beestjes. Eigenlijk vies en glibberig. Nou, het is wel een beetje vies om op te pakken. Heel vies. Toch zijn slakken heel nuttige diertjes. Nou, naaktslakken bieden natuurlijk een goede recycleservice, hè, net als andere slakken. Ze eten allerlei restjes van planten en dieren en ze maken dat weer beschikbaar voor de voedselketen. Naaktslakken slaan moestuinen niet over. Om de planten te beschermen zijn er een aantal manieren om ze te verjagen. Mijn opa zei altijd tegen mij, hij last van slakken, geef ze maar gewoon een potje bier. Dan heb ik er zelf ook dol op, dus dat kan gaan. Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar dat zou wellicht een optie kunnen zijn. Dat lokt de slakken en dan kun je ze alsnog wegbrengen. Of ze verdrinken helaas in het bier. Maar ecoloog Rienks kiest zelf liever voor een andere optie. Wat ik doe zelf is slakken rapen. Dus hè, je gaat bijvoorbeeld 's avonds met een lampje naar buiten en dan zijn de slakken actief. En dan haal je ze van de planten af en dan zet je ze ergens anders neer. En goed om te weten, een aantal dingen moet je ook vooral niet doen. Gif gebruiken en ook geen zout, want dat is niet alleen voor slakken heel vervelend, maar voor de hele natuur. Dus de bodem wordt daar heel slecht van. En één soort slak laat Rienks volledig met rust, de tijgerslak. Die kan je heel goed herkennen. Ja, de naam zegt het al, door de tijgerstrepen. En dat is een slak die ook andere slakken eet. Maar wat je ook doet, van naaktslakken kom je nooit helemaal af. En dat is dus volgens ecologen, maar goed ook. Cabaretier Brigitte Kaandorp weet dit. Ze denkt er het hare van. Je weet niet, je kan het niet in een kootje doen. Poelen. Weet je, je kan er geen contact mee. Wil je wat drinken? Ik bedoel, de gewone slak zegt tenminste nog leuk krak als je erop gaat staan. Weet je? Ja. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Srebrenica is nog altijd een inktzwarte bladzijde in de geschiedenis. Daar werden in juli 1995 8000 moslimmannen vermoord door Servische soldaten. En de militairen van Dutch Bay 3 kwamen terug met trauma's en schuldgevoel. En nu keren die veteranen terug naar de plek waar het misging. Human. Terugkeerreizen als medicijn. Hoe is het om ter plekke je trauma onder ogen te komen? Koen Verbraak. In de publieke tribune praat ik met direct betrokkenen. Zaterdag om 3 uur in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo Zakelijk. Open nu de Rabo ZZP-rekening en ga flexibel van start zonder vaste kosten. Je betaalt alleen voor je transacties. Kijk op rabobank.nl/zzp. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Er komt al maanden nauwelijks noodhulp de Gazastrook binnen, maar sinds Israël de militaire acties bij Rafah in het zuiden heeft opgevoerd, is dat nog veel minder geworden, merkt ook het Rode Kruis. En gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas zijn slachtoffer van online pesten, blijkt uit onderzoek van de Saxion Hogeschool. Vaak zonder dat hun ouders het weten. Nu eerst het NOS-journaal met Ismaël de Bruin. De pleegouders van het mishandelde Vlaamse meisje worden nu ook verdacht van vrijheidsberoving. Daarnaast verdenkt het Openbaar Ministerie hen ervan dat ze haar in een hulpeloze toestand hebben gebracht of gelaten. De pleegouders zaten al vast voor poging tot doodslag. Het voorarrest is met 2 weken verlengd. Het meisje van 10 ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Volgens de burgemeester van Vlaardingen is ze er zeer slecht aan toe en wordt er gevreesd voor haar leven. In Eindhoven is een man van 41 opgepakt voor het steekincident vanochtend in een gebouw van de Fonties Hogeschool. Daarmee raakte een medewerker van de school lichtgewond aan haar hand. Kort na het incident werd de hogeschool ontruimd, zegt deze student. Nou, ik hoorde dan rond de wandelgangen dat er inderdaad een mevrouw is gestoken. Het ging inderdaad om een woordenwisseling, maar wat er nou precies is gebeurd, dat weet ik ook niet. Ik weet niet door wie en waar en wanneer, maar het was in ieder geval één groot chaos, joh. Even later werd het pand weer vrijgegeven. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zit voorlopig vast. Over zijn motief is nog niets bekend. Bij een schietpartij op een restaurant in het oosten van Londen is een meisje van 9 zwaar gewond geraakt. Ze zat daar met haar familie te eten toen een schutter vanaf een motor het restaurant onder vuur nam. Behalve het meisje zijn ook 3 mannen gewond geraakt. Israël moet weer naar de stembus, dat vindt politicus Benny Gantz. Zijn Partij van de Nationale Eenheid heeft een wetsvoorstel ingediend om de Knesset te ontbinden en nieuwe parlementsverkiezingen uit te schrijven. Cabaretier en programmamaker Arjen Lubach stopt met de succesvolle avondshow. Dit najaar maakt hij nog 1 seizoen en dan vertrekt hij bij de VPRO, heeft de omroep bekendgemaakt. Lubach zegt dat het tijd is voor nieuwe dingen, maar dat Nederland nog niet van hem af is. De vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam is met succes ontmanteld. De noodverordening voor de wijk Middelland is opgeheven. De 1100 buurtbewoners die verplicht moesten vertrekken, mogen terug naar huis. De bom, een Britse blindganger, was lichter dan gedacht, zegt de gemeente. Het is een 250 ponder gebleken. Maar hoe dan ook, het is een bom. Ja, want kan die veel schade aanrichten? Kan, uiteraard, ja. Ja. Nu de ontsteking is verwijderd, wordt de bom via een veilige route naar de Tweede Maasvlakte gereden, waar hij tot ontploffing wordt gebracht. De organisatie van tennistoernooi Roland Garros heeft besloten dat er geen alcohol meer mag worden gedronken op de tribunes. Aanleiding is de onrustig verlopen wedstrijd tussen de Belg Goffin en de Fransman Umpetji Pericard. De Belg werd in die partij voortdurend uitgejouwd door de fans van de Fransman. Let's celebrate David Goffin's performance. 6-3, final set in 3 hours and 31 minutes. Bij eerdere wedstrijden op Roland Garros misdroegen Franse fans zich ook al. Naast het alcoholverbod wordt ook de beveiliging op de tribunes opgeschroefd. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met in de nacht opklaringen. Alleen in Zeeland valt een enkele bui. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen opnieuw buien en dan wordt het maximaal 20 graden. Ismaël, dankjewel. Edwin Gerritsen zit nog steeds bij de ANWB. Het is een drukke avondspits. Komt daar al wat verbetering in, Edwin? Ja, we zaten net op ruim 700 kilometer file, nu nog op 450. Dus het blijft nog wel druk, maar het neemt wel af. De langere files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Bokstel en Afrikerk Driel. 1 uur vertraging, dat is de nasleep van een vrachtwagen met pech. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd, tussen Aalsmeer en knoop het Rotterpolderplein. 1 half uur vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. De A15 Nijmegen richting Gorkum is in het begin vanmiddag een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen Elst en Andelst nog steeds 3 kwartier vertraging, 1 rijstrook is dicht. En op de N256 Goes-Zierikzee is de Zeelandbrug in beide richtingen dicht door een ongeluk. Omrijden kan via de Oosterscheldekering. Lees het aangrijpende verhaal van Ines Wesky nu in Het Geluid van de Stilte. Waar eindigt het recht van de macht en waar begint het recht van de onmachtigen? Het Geluid van de Stilte, nu in de boekhandel. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Het Geluid van de Stilte. Het boek van Ines Wesky, nu in de boekhandel. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Slecht geslapen door muggen. Laat je niet wakker houden. Geniet nu en de komende jaren van een insecten- en pollenvrij huis met Luxe Flex horen. Ontdek de voordelen op luxeflex.nl. Morgen om 19:30 speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Geniet van een insectenvrij huis met Luxaflex horen. Check luxaflex.nl. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld? 5 topwetenschappers gaan hem daarbij helpen. Deze gesprekken inspireren hem tot een nieuw muziekstuk. Ontdek nu de podcast Componeren of Verzuipen in de gratis NPO Luister-app. NPO Radio 1. NOS NTR. VN-baas Antonio Guterres zei 2 maanden geleden al dat hongersnood dreigde voor meer dan de helft van de inwoners van Gaza. More than half of all Palestinians in Gaza, 1.1 million people, have completely exhausted their food supplies and are facing catastrophic hunger. En sindsdien is de situatie nog veel verder verslechterd. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Want nadat Israël op 7 mei de controle over de grensovergang bij Rafah heeft overgenomen, is de noodhulp daar met nog eens bijna 70% afgenomen. Dat zegt VN-organisatie OCHA, die zich bezighoudt met de coördinatie van humanitaire hulp in noodsituaties. Ik ga het daarover hebben met Danielle Brouwer van het Rode Kruis. Goedenavond. Goedenavond. Is dat ook het beeld dat jullie dat hebben of kunnen bevestigen, dat het 70% is afgenomen? Ja, absoluut. We herkennen dat beeld zeker. Het is echt een nachtmerrie in Gaza. In het zuiden, hè, in Rafah, wat je net zei, komt zelfs mondjesmaat maar hulp binnen. Er zijn zelfs dagen dat er helemaal niks binnenkomt. Terwijl er is in Gaza een tekort aan alles. Er is geen voedsel, geen water, er zijn geen medicijnen. En Rafah was voor ons als Rode Kruis ook altijd dé plek, net als andere humanitaire organisaties, om ons werk te coördineren. Daar kwam alle hulpgoederen binnen. Vanuit daar werd het Gaza in verspreid. En dat kan nu niet meer, terwijl mensen juist dat voedsel, water, medicijnen zo hard nodig hebben. Ja, en dat is ook niet naar een andere plek gegaan, dat coördineren. Nee, helemaal in het noorden is nu gelukkig een grensovergang geopend. Daar komt hulp binnen, maar dat kan niet van het noorden veilig naar het zuiden. Nee. Dus mensen in het zuiden krijgen niks. En we hoorden dus net al de baas van de VN, Guterres, waarschuwen voor hongersnood. Nou, dit is dus al een quote van 2 maanden geleden. Kun je dan nu inmiddels zeggen dat dat dan ook echt aan de hand is daar? Ja, mensen in Gaza hebben honger. Er is geen voedsel. Mensen proberen te koken met bladeren. We kennen allemaal de beelden. En heel mondjesmaat komt er dan een truck binnen die hulpverleners dan ook nog eens veilig moeten kunnen uitdelen. Ook in het noorden van Gaza. Omdat er zo weinig trucks binnenkomen met hulp. En mensen hebben honger, willen hun gezin voeden. En je ziet dus ook vaak dat vrachtwagens daar geplunderd worden. Er is een tekort aan alles. En mensen willen hun familie ook voorzien van eten. Misschien zit je nu te luisteren en denk je, ik heb honger. Ja, dat is verre van de honger die mensen in Gaza hebben. En er moet daar gewoon veel meer hulp naartoe. Ja. In het zuiden bij Rafah is de situatie dus ook heel slecht. Mensen wordt dan aangeraden om dan naar het midden van Gaza te vluchten. Zijn de omstandigheden dan daar op dit moment wel iets beter? Nee, eigenlijk als wij onze collega's van het Rode Kruis spreken, dan horen we 2 woorden. Er is hier angst en er is hier paniek. Ze kunnen het zelfs niet anders beschrijven. Het is zo verschrikkelijk, echt een horrorscenario. Mensen zijn al 8 of 10 keer verhuisd. Ze zijn weer met hun familie op zoek naar een nieuwe plek. En dan hebben ze alleen een tasje mee met hun bezittingen. Dan pakken ze weer alles, hopen dat je hele familie nog bij je is. En dan ga je weer op zoek naar een nieuwe plek in een tent. Misschien in een gebouw dat wel op instorten staat. En elke keer blijft de grote vraag, kan ik hier lang blijven? Is het hier veilig genoeg? Want er is eigenlijk geen veilige plek meer in Gaza. Nee. Dat is ook wat we de afgelopen weken hebben gezien. De afgelopen dagen hebben gezien. En Nou, het blijkt ook dat wij als hulpverleners, als Rode Kruis, niet eens altijd veilig ons werk kunnen doen. Nou, dat wilde ik inderdaad vragen, want het lijkt zo'n ontzettende hopeloze situatie. Is er dan nog iets dat jullie daar kunnen doen? Ja, gelukkig zijn onze helden, noemen we ze ook wel, kunnen ze hulp blijven verlenen. We hebben onlangs een veldziekenhuis kunnen opzetten waar 60 bedden zijn om mensen te kunnen opereren. Dus bijvoorbeeld na de aanval van afgelopen zondag op het tentenkamp zijn mensen heel snel met ambulances van ons naar het veldziekenhuis gebracht. En mensen kwamen daar aan met gigantische brandwonden. Mensen hebben ledematen verloren. En die konden we dan heel snel opereren. Echt levensreddend werk. Maar gisteravond was er helaas veel verdrietiger nieuws. Namelijk, een ambulance van het Rode Kruis was op weg om hulp te verlenen. En is toen gebombardeerd. En onze hulpverleners zijn gedood. Als zij al niet meer levens kunnen redden, ja, hoe kan je dan nog hulp verlenen? Dus ze doen het echt onder grote druk met de middelen die ze hebben. Maar ze blijven doorgaan, ook al is het voor gevaar van eigen leven. Dank voor dit gesprek, Danielle Brouwer van het Rode Kruis. De gevolgen van online pesten die zijn vaak groter dan van pesten op het schoolplein. In elke klas zijn gemiddeld 2 tot 3 kinderen slachtoffer van online pesten. En ouders hebben vaak geen idee dat dat speelt, concluderen onderzoekers van de Saxion Hogeschool. Cathy van Tuyl is lector aan de Saxion Hogeschool en heeft dit onderzoek gedaan. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u wat voorbeelden geven van dat online pesten? Wat gebeurt er en op welke manier? Ja, nog even vooraf. Ik heb dit onderzoek gedaan samen met Remco Spithoven, mede-onderzoeker van Saxion. En de vraag was of u wat voorbeelden kunt geven van dat online pesten. Ja. Nou, online pesten kan heel vrij eenvoudig zijn. Bijvoorbeeld kinderen buitensluiten van een groepsapp. Maar het kan ook veel ernstiger dingen betreffen. Iemand belachelijk maken, iemands foto's bewerken en dan plaatsen. En daar lelijke teksten bij zetten, schelden, dat soort dingen. Daar moet je aan denken bij online pesten. Het gaat dus echt om opzettelijk iemand kwetsen via elektronische middelen. Of dat nou een social media platform is of via e-mails of in een game. De bedoeling is dat je iemand kwetst. En dat, ook al is dat digitaal, dat komt wel keihard aan. Ja, en sterker nog, dat komt dus vaak misschien wel harder aan dan het beste in de echte wereld, om het zo te zeggen. Zeker, zeker. Want word je in een klas gepest, dan is dat 1 momentsituatie en dat is al pijnlijk genoeg en vaak herhaalt zich dat wel. Maar daarbuiten ben je even vrij daarvan. Maar online pesten gaat 24/7 door en wordt in allerlei contexten gedeeld. Dus het is niet meer alleen dat je gepest wordt op het schoolplein of in de school. Maar ja, als het 1 keer online staat, kan iedereen daarbij. En durven kinderen bij wijze van spreken niet meer naar school, niet naar de winkel, niet naar een sportclub, uit angst daar nog verder beschimd en gekwetst te worden. En uit het onderzoek blijkt ook dat ouders zich er niet bewust van zijn. Welk advies heeft u voor die ouders? Het is heel belangrijk voor ouders dat ze in gesprek gaan over wat kinderen meemaken online. Heel veel ouders hebben eigenlijk geen idee op welke social media hun kinderen zitten, wat ze daar dan tegenkomen. En allereerst het gesprek, de openheid daarover, wat je daar tegenkomt en ook hoe je daarmee omgaat, is heel belangrijk. Dus ook daarin grenzen aangeven. Dat als kinderen zich gekwetst voelen of als er lelijke dingen over ze geschreven worden, dat ze daar ook hulp en ondersteuning voor kunnen krijgen. Dat zijn belangrijke boodschappen om aan je kind mee te geven. Ja, maar dat lijkt kan me ook zo eenzaam voor die kinderen. Ja, toen ik dat onderzoek las, dacht ik, dan worden ze al zo gepest en dan weten die ouders dat ook nog eens een keer niet. Het is toch vreselijk. Precies. Ja. Het is heel schaamtevol voor kinderen. En daarom zijn de gegevens die we vinden over de omvang van het cyberpesten waarschijnlijk ook een onderschatting van wat zich daadwerkelijk afspeelt. Want kinderen komen daar niet altijd uit zichzelf voor uit dat ze gepest worden. Daar naast schaamte speelt ook nog angst voor represailles. Dus ouders kunnen als reactie op een bericht over dat een kind online gepest wordt zeggen, nou, geef ik maar hier die mobiel, lever maar in. Dan doen we dat niet meer. Dat is natuurlijk heel onprettig. Maar ook represailles van daders die nog wel een schepje erbovenop kunnen doen. Dus, het is een groot probleem, het komt veel voor. Wat moet er gebeuren om het op te lossen? Ja, we hebben eigenlijk verschillende stappen nodig. Dus behalve dat ouders zich goed informeren over wat er allemaal gebeurt, wat er in die online wereld van hun kinderen gebeurt, hebben we nodig dat op scholen ook nog weer wat meer aandacht komt voor niet alleen het pesten, wat nu al gemonitord wordt, maar ook het cyberpesten. Want dat druppelt gewoon ook weer de klas in, zelfs als het buitenschool gebeurt. Wat ook nodig is, is dat ouders en scholen en andere betrokkenen samen optrekken. Want je moet één consistente boodschap geven en anders gaat het niet werken. En tot slot zouden we echt die big tech moeten aanpakken om te zorgen dat dit soort berichten eerder offline worden gehaald. Want nu blijkt het elke keer heel erg moeilijk om iets wat online gepost is, om dat te verwijderen. En ja, dan is het al 30 keer of 1000 keer gedeeld en gaat het zijn eigen leven leiden. Dank u wel, Cathy van Tijl van Saxion Hogescholen. Gaan we nog eventjes naar Roland Garros, waar Tennon Griekspoor nog steeds bezig is. Maar het gaat volgens mij hartstikke goed, of niet, Marcella Mesker? Ja, hij zit op rozen. 7-6, 6-3 en 5-2 nu in de derde set. Ging aan het begin zeker niet heel makkelijk, hoor. Want die Italiaan Dardari die had 4 breakpoints in 1 servicebeurt van Griekspoor. Maar die trok die game er toch uit, ja. En dat is wel een hele harde klap geweest voor die Italiaan, die ja, een beetje juniorachtig speelt, dat wil zeggen. Zijn houding, hij moppert, hij is teleurgesteld. Mentaal zit hij in een dip. En Griekspoor, heel volwassen, 26e geplaatst hier in Parijs. Dat straalt hij ook uit. En hij denkt van, Dardari, jij bent een mooie rookie, maar mij krijg je niet. Dus het gaat hartstikke goed. Het is 5-2 nu en Dardari serveert. Maar ja, ik vraag me af of hij er nog in gelooft. Griekspoor dus op rozen. Dankjewel, Marcella. Edwin Gerritsen, hoe gaat het met de avondspits? Nu nog 300 kilometer file, het leent langzaam af. De meeste vertraging nog op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen Bokstel en Afritkerk-Triel, 3 kwartier. Daar stond een kapotte vrachtwagen, de weg is wel weer vrij. Op de A15 Nijmegen richting Gorinchem staat een hardnekkige file tussen Elst en Andelst, 1/2 uur vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen eerder vanmiddag. 1 rijstrook is dicht. Verkeer van Nijmegen naar Gorinchem kan omrijden via Arnhem en Utrecht over de A50 en de A12. De Zuid-Afrikaanse regeringspartij ANC lijkt af te stevenen op verlies bij de verkiezingen van gisteren. De belangrijkste nieuwszender van het land voorspelt dat zij de meerderheid in het parlement dreigen kwijt te raken. 30 jaar na het einde van de apartheid is er grote onvrede over het ANC, onder meer door de hoge werkloosheid en de grote economische verschillen. Het ministerie van Financiën wil meer duidelijkheid van de stichting van prinses Laurentien, die slachtoffers van het toeslagenschandaal helpt. Die stichting, Gelijkwaardig Herstel, helpt die slachtoffers om zonder bureaucratie gecompenseerd te worden voor het leed dat hen is aangedaan. Maar het is wel een dure methode, met een prijskaartje dat kan oplopen naar 6,6 miljard euro. En morgen wordt er een besluit genomen door het kabinet over de toekomst van deze herstelroute. Daarom nu hier in de studio politiek verslaggever Marleen de Rooij. Ja, Marleen, kun jij nog even uitleggen wat die methode Laurentien, zoals die wordt genoemd, inhoudt? Ja, bij die stichting werken 2000 vrijwilligers en die gaan in gesprek met gedupeerden, slachtoffers van de toeslagenschandaal. Die slachtoffers kunnen daar hun verhaal doen. En op basis van dat verhaal worden bedragen uitgekeerd. Dat zijn eigenlijk standaard bedragen. En dan gaat het er bijvoorbeeld over, ben je in die periode gescheiden, dan krijg je een vast bedrag. Heb je lichamelijk letsel ervaren, krijg je een vast bedrag. En op basis daarvan, na 1 gesprek en het verhaal dat wordt opgeschreven, worden die bedragen uitgekeerd. En kan iemand zijn dossier closen. Ja, en die bedragen zijn hoger dan in de andere herstelroute, toch? Ja, en dat is ook precies waar de zorgen zijn bij het ministerie. Want er is al naast dit een hele hersteloperatie opgetuigd door het ministerie, waar honderden mensen werken en waar ook echt miljarden voor zijn uitgetrokken. Deze stichting die is daar eigenlijk naast gezet. Die loopt daar eigenlijk parallel naast. En de bedragen die gemiddeld per gedupeerde worden uitgekeerd verschillen en zijn bij de stichting gemiddeld zo'n 100.000 euro per gedupeerde hoger. Ja, en vandaag reageert de stichting van prinses Laurentien op die zorgen van het ministerie. Wat zeggen zij daarover? Ja, kijk, het ministerie zegt al met al ook, als je deze stichting echt als een route laat lopen, dan zullen de kosten in totaal voor alleen deze stichting ongeveer 1,6 miljard euro zijn. Dat is een hoop geld natuurlijk en belastinggeld. En er is weinig controle. De stichting hebben we vandaag gesproken. En die zeggen dat bedrag is veel te hoog. Wij denken dat veel minder mensen zich gaan melden via onze route. Dus ja, ze zijn het daar niet mee eens. En dat zegt Gert-Jan Segers. Die is op dit moment de voorzitter van het raad van bestuur van deze stichting. Ik heb hem zojuist gesproken. Dat is echt uit de lucht gegrepen. Dat is veel en veel te hoog. Dus onze berekeningen zijn heel anders. Maar uiteindelijk moet er recht worden gedaan. En dat is het allerbelangrijkste en dat moet voorop staan. U zegt uit de lucht gegrepen, waarom? Omdat het veel te hoog is. Dat zou betekenen dat er een veelvoud van de ouders die nu bekend zijn zich zouden melden. Dat ze allemaal naar de stichting zouden gaan. Dat ze allemaal een maximaal bedrag zouden krijgen. Dan nog kom je niet aan dat bedrag. Dus het is een extrapolatie die ik niet kan volgen. Maar laten we dat terzijde houden. Er moet terzijde schuiven. Er moet recht worden gedaan aan de ouders. De stichting wil eraan bijdragen. Heel veel vrijwilligers willen dat. Professionals willen dat. Hand in hand, samen, schouder aan schouder met die overheid. Dat is nu de vraag. Ja, willen we dat of willen we dat niet? Ja, en daar besluit dus morgen het kabinet over. Het demissionaire kabinet. Wat hoor jij daarover? Nou, wat wij horen dat het kabinet de stichting zal vragen om meer verantwoording af te leggen, meer controle en ja, strengere eisen eigenlijk zal toetsen. Maar een definitieve beslissing van het kabinet of dit echt de nieuwe route moet zijn, of ze hier echt mee definitief mee doorgaan, ja, die hete aardappel die schuiven ze eigenlijk voor zich uit naar het nieuwe kabinet. Ja, want hoe wordt er in het nieuwe kabinet tegen aangekeken? Weet je dat? Ja, ja, ook daar zijn bij de verschillende partijen wel veel vragen. Kijk, iedereen is voor snelle afhandeling, wil dat de ouders geholpen worden. Dat er rust is voor de ouders. Maar het moet wel uitlegbaar zijn. En dat zegt ook VVD-Kamerlid Kamminga. Nou, op zich over het totaalbedrag. Ik vind gewoon als mensen daar recht op hebben, dan moeten we dat gewoon vergoeden. We hebben ook met elkaar gezegd, het moet ruimhartig gebeuren. Maar waar ik wel zorg bij heb, en heb ik ook aandacht voor gevraagd bij de staatssecretaris, is de signalen die we horen dat het om bedragen gaat die niet meer te vergelijken zijn met andere routes. En ik vind wel dat je moet kunnen uitleggen hoe de bedragen tot stand komen. En dat het ook vergelijkbaar moet zijn met de andere routes die misschien andere gedupeerden hebben gelopen. Want het kan niet zo zijn dat de ene route een andere uitkomst geeft dan de andere. En daar heb ik aandacht voor gevraagd. Dus ik hoop ook dat de staatssecretaris één deze dagen met antwoorden daarop komt. Niet per se voor mij, maar vooral ook voor die ouders. Ja, kijk, en wat ik er even nog bij wil zeggen, dit is een heel beladen en gevoelig onderwerp. Anders dan andere onderwerpen, veel andere onderwerpen in Den Haag. Want iedereen weet wat die mensen is aangedaan. Het is een aangedaan door de overheid. En je merkt dat ook heel erg in Den Haag, ook met Kamerleden met wie je spreekt en ook het ministerie. Kijk, iedereen wil dat dit probleem zo snel mogelijk wordt opgelost. En iedereen ziet ook dat hoe het nu gaat voor een deel van de ouders niet snel genoeg gaat. En daar zit echt een stuk onmacht. Dus zegt ook iedereen, er is een onorthodoxe manier nodig. We moeten anders denken. Maar het blijft natuurlijk belastinggeld. Ja. En het blijft best wel veel belastinggeld. En daar moet controle op zitten. Ja, en daar moeten de stichting en het ministerie eigenlijk samen uitzien te komen. Ook voor die gedupeerde ouders juist. Morgen gaan we horen hoe dat verder gaat. Dankjewel voor jouw uitleg, Marleen de Rooij. Marcella Mesker, Tella Griekspoor is een ronde verder, hè? Ja, goed nieuws. Hij heeft de derde ronde voor het eerst in Parijs bereikt in zijn carrière. Won toch wel makkelijk in straight sets. Even in die eerste set 5-3 achter. Daarna alles overgenomen. Een hele solide performance. Ja, derde ronde. Tegen wie speelde hij? Ik verklapte het al een beetje. Zverev, de nummer 4 van de wereld. De man die Nadal uitschakelde. En jij heeft vaker tegen hem gespeeld. 4 keer. Staat daarin 3-1 achter. In Hongkong zijn 14 activisten die voor democratie streden veroordeeld. Later dit jaar horen zij hun straf. China zet hiermee een volgende stap in het neerslaan van de beweging die in 2019 en 2020 grootschalig protesteerde voor meer democratische rechten voor de inwoners van Hongkong. Lokman Tseu gaf in die jaren les aan de Universiteit van Hongkong, was ook onderdeel van die protestbeweging, woont inmiddels in Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Dat nieuws dat die 14 activisten zijn veroordeeld, wat doet dat met u? Dat is hartbrekend natuurlijk. We hebben zo lang en zo hard gevochten voor de democratie. En het zijn niet alleen maar activisten, het zijn gewoon mensen die met de verkiezingen mee wouden doen. En oppositie wouden voeren. En, hele normale en dingen. Voor die reden zijn ze nu de gevangenis in. Ja, kende u deze mensen ook persoonlijk? Niet iedereen. En we zijn niet vrienden of zo. Maar ik heb een paar. Bijvoorbeeld Benny Tai, die was professor in rechten aan de Universiteit van Hongkong. En daar heb ik een paar keer mee gesproken. Claudia Mo, voormalig journalist en lang in de Kamer gezeten in Hongkong. En die heeft mij wel eens geholpen met onderzoek en zo. Dus en verder is er een. zijn er journalisten die gearresteerd zijn. Mijn studenten zijn, zitten een paar in de gevangenis. Veel van hun zijn van baan veranderd. Dus het is niet normaal wat daar gebeurt. Nee. Op wat voor manier hebt u toen actie gevoerd toen u daar woonde? Ik heb meegedaan in de protesten. Ik heb daar meegelopen. Ik heb geprobeerd mijn studenten te steunen, die daar vaak probeerden te rapporteren wat er aan de hand was op de frontlinies, met gevaar voor hun leven vaak. Ik heb onderzoek gedaan ook naar menings- en vrijheid, vrijheid van meningsuiting en dat soort dingen. Ik heb ook vaak een uitgesproken mening gehad hier over dit soort dingen, wat niet altijd even goed in dank was afgenomen. Ja, want bent u toen niet bang geweest dat u ook zou worden opgepakt? Je probeert natuurlijk de grenzen op te zoeken van wat je kan en niet kan. Want wat de overheid natuurlijk wil, is dat je jezelf zelf censureert. En dat gebeurt nu ook grootschalig in Hongkong. Je kan echt zien dat er niemand nog durft te praten en zo. Want je wordt voor het minst geringste opgepakt of naar de gevangenis gestuurd. En ik was natuurlijk wel bang. Maar ik was ook leraar en ik kan niet mijn studenten vertellen van, hey, je moet de waarheid gaan rapporteren en de waarheid gaan vertellen, als ik dat zelf niet deed. Nee. Dus in dat opzicht probeerde je een voorbeeld te zijn. En die repressie, was dat dan ook de reden dat u weer terug bent gekomen naar Nederland? Niet de enige reden, maar dat was wel een hele, hele grote reden. Ik kreeg mijn aanstelling bij de universiteit werd niet verlengd. En het werd steeds moeilijker om een baan te vinden daar in Hongkong daarna. Ook omdat gewoon hele organisaties Hongkong verlieten en weg zijn gegaan. Mm-hmm. En dan degenen die dan zijn gebleven, die zijn allemaal getransformeerd naar iets wat de overheid wel aanstaat. Ja. En dat uw aanstelling niet werd verlengd, had dat ook te maken met uw uitgesproken mening? Ik kan niet zeggen dat het zo was, maar ik kan ook niet zeggen dat het niet zo was. Maakt u er maar wat van. Ja. U hebt familie wonen in Hongkong. Denkt u er ooit nog wel eens over na om terug te gaan, om daar dan te gaan wonen? Is dat nog een optie voor u? Ik hoop het wel. Ooit. Ik denk niet op de korte termijn dat mogelijk is, gezien de huidige situatie. Het is gewoon heel moeilijk om, als ik überhaupt terug kan veilig, om daar ook gewoon een normale baan te vinden waar je gewoon blij en vrij in kan zijn. En dat is het huidige klimaat in Hongkong heel erg moeilijk nu. Ja, precies. Dus. Heeft u het er veel over gehad vandaag met uw familie, kennissen, vrienden uit Hongkong, in Hongkong nog? Ja, ik stond op en dat was het nieuws natuurlijk. En het was niet lekker uit bed komen. En bespreek je dat met je vrienden. Je kijkt, ik ben natuurlijk ook nog steeds, ik was leraar. En ik heb nog steeds contact met studenten. En dan vraag je, ga je het rondje maken, kijken hoe ze zijn en hoe zij ervoor staan. En het leeft wel enorm, ja. Ja, dat stemt niet vrolijk. Dank u wel voor uw verhaal, Lokman Sjeu. En dit was Nieuws & Co. Straks het verkiezingscafé van Dit is de Dag. Thijs van der Brink, waar hang je uit vandaag? Het is zo gezellig in het verkiezingscafé dat Thijs mij volgens mij niet hoort. Daar ben je, Thijs. Ja. We zijn neergestreken in Breda. Vandaag de beurt aan Henry Bontebal van het CDA met zijn Europese lijsttrekker Tom Berendsen. Wat staat er op het spel volgende week donderdag? En heeft Berendsen zin om straks in één fractie te zitten met oud-CDA'ers van BBB en NSC? Oké, dat zo meteen. Na de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Morgen om 5:00 is er een nieuwe Nieuws & Co. met Dielke. Fijne avond. NPO Radio 1. Het Openbaar Ministerie eist 8 jaar cel en een verplichte behandeling tegen een man van 29 uit Houten voor het online misbruik van tientallen meisjes. De man zou hen via internet hebben gedwongen tot seksuele handelingen en het sturen van naaktfoto's. De pleegouders van het mishandelde meisje uit Vlaardingen worden nu ook verdacht van vrijheidsberoving. Daarnaast verdenkt het OM hen ervan dat ze het meisje in een hulpeloze toestand hebben gebracht. Het voorarrest is met 2 weken verlengd. Bij een schietpartij op een restaurant in het oosten van Londen is een meisje van 9 zwaar gewond geraakt. Ze zat daar met haar familie te eten toen een schutter vanaf een motor het restaurant onder vuur nam. Ook zijn 3 mannen gewond geraakt. In New York is de jury weer bij elkaar gekomen om een vonnis te bepalen tegen oud-president Trump. De rechtszaak die draait om zwijggeld dat hij zou hebben betaald aan pornoactrice Stormy Daniels. Trump wordt ervan verdacht dat hij het geld uit de campagnekas heeft gehaald en dat hij het bedrag in de boeken zette als juridische kosten. Dan het weer. Vanavond is het overwegend droog met hier en daar nog een bui. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 tot 13 graden. Morgen geregeld zon, maar in de loop van de dag opnieuw buien bij 17 tot 20 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Edwin Gerritsen. De dagelijkse files nemen af. Er staat nog 200 kilometer bij elkaar. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Bokstel en Afritkerk Driel een half uur. A9